οποίος τους λαμπρός. Κι έναν οποίος τους λαμπρός, να ζήσει νυφή κι ο γαμπρός. Τέτοιος γαμπρός παλικάρας, λεβέντης και χορεύταρας. Λεβέντης και χορεύταρας, τέτοιος γαμπρός παλικάρας. Και τέτοια νύφη μάλαμα, σαν τα ζαχαροκάλαμα. Σαν τα ζαχαροκάλαμα.